buiten, want het is zulk lelijk weer. Kom dan, Jip. Doe dan, Janneke. We dansen op de bank op en neer. Heel stout. Hé, wat doen jullie nou? Met je schoenen op de bank en springen? Je weet best dat dat niet mag. Maar het regent en we weten niks te doen. Nou, speel dan vadertje en moedertje. Nee, niks leuk. Ik weet wat, winkeltje. Ja, winkeltje. Doe je mee, mama? Ik heb nou geen tijd. Ik ben bezig een cake te bakken voor oma. Maar als hij klaar is, mogen jullie hem gaan brengen. Ik moet nu naar de keuken. Kom mee, dan doen we winkeltje. En ik kwam bij je kopen. Ik had een winkeltje van jappies en van kloppen. Dit was de toonbank, vaders bureau. En in dat kastje zitten we zo met al die laadjes. Zou dat dan mogen? Hier doen we knoopjes in en haken en ogen. Waar zijn de lapjes dan? Die moet ik even maken. Ik neem gewoon het tafellaken. We gaan beginnen, het wordt een heerlijk spelletje. Nou kwam jij binnen, toen ging het winkelbelletje. Dag mevrouw, wat kan ik voor u doen? Dag meneer, ik wou een lap katoen. Waar is het voor? Een jurkje voor mijn kind. Kijk eens hier of u dit aardig vindt. Het is heel mooi, geef maar 3 meter. 3,5, dat is nog beter. Ik knip het af, waar is mijn schaar? Hé, stoute kinderen, wat doen jullie daar? Wou je knippen in mijn kleedje? Zeg, ben je stapel, maak het een beetje. Wij spelen winkeltje en zij kwam kopen. Ik had een winkeltje van lapjes en van knopen. Je had geen lapjes, eens even zien. Ik heb iets voor je. Dit kan misschien en klosjes garen en restjes wol en nog meer lapjes, een koffer vol. Ga nou je gang maar en speel maar fijn en knip maar lekker in dat gordijn. Dag mevrouw, wat mag het wezen? Roze knoopjes. Hoe vindt u deze? Heel erg mooi, geef er maar 100. Haha mevrouw, bent u bedonderd? Oh man, Jip zegt een lelijk woord. Ik hoor het, Jip, dat zegt een winkelmeneer nooit tegen een klant. Ja maar, zij wou 100 knopen en ik heb er maar 5. Nou, dan geef je er 5. 100 heb ik niet, dat is te veel. Dan maar 5 en een lap fluweel. Is het voor een jasje? Nee, voor een broek. Oh, dit is prachtig. Net wat ik zoek. Hier is uw pakje. En tot uw dienst. Nou, dag meneer. En maar tot ziens. Hé, wacht eens even. Eerst betalen. Ik heb geen centjes, ik heb wel kralen. Dat waren guldens. Ik heb er 4. Precies gepast. Geef die maar hier. Dag mevrouw. Dag meneer. Nou wil ik naar buiten. Het regent niet meer. De cake is klaar. Kijk eens. Wat lekker. Ruikt dat lekker. Is hij voor oma en opa? Ja. Weet je wat? Bellen jullie opa maar op. Moet ik helpen? Of kan je het alleen? Ik kan het niet alleen. Ik wel. Ik kan het. Nou, kijk. Hier is het nummer. Zie je wel? Deze cijfertjes. Probeer het maar. Dan doe ik intussen de cake in de doos. Telefoneren, dat is zo makkelijk, er is niks aan. We gaan proberen, zelf proberen, kom naast me zitten, daar gaat ie dan. Pak de hoorn van de telefoon, dan hoor je dit, dat is de zoom-zoom-toon. Heel gewoon. Eerst je vinger op de 5. In dat gaatje van de schijf. En nou draaien. Ja, maar hoe? Deze kant op naar je toe. Nou mag ik, het is alleen. Nou de 8 en dan de 1. het gaat ooit mis. Maar weer proberen of niet proberen, dan zul je zien hoe makkelijk het is. Eerst de 5 en dan de 8. Wacht nou even. Ja, ik wacht. Onze beurt. Nou, ik de 3. Duw nou niet zo met je knie. Nou, de 1 en dan de 7. Wacht nou even, wacht nou even. Het is verkeerd. Wat hoor ik nou? Het is een vreemde mevrouw. Telefoneren is niet zo makkelijk, we worden kwaad. Toch maar proberen, weer proberen. We blijven draaien, zolang tot het gaat. Om de beurt allebei. Eerst mag ik, dan mag jij. Nou de 7. Nee, nee, nee. Wel eens. Niet dus nou de 2. En de laatste is een 4. Maar waar staat die hier zo hier? Hallo. Opa, hallo opa. Opa, we komen. We komen cake brengen. Oh, dat is fijn. Komen jullie nu dadelijk? Ja, nu dadelijk opa. Moet ik jullie niet komen halen? Nee, we komen zelf. We brengen Takkie mee. Zou je voorzichtig zijn? Ja. Tot straks dan. Tot straks. Dag, opa. Takkie mag mee. Takkie. Je mag mee. Zo, hier is de doos met de cake. Wees voorzichtig, want die is nog warm. Laat hem niet vallen. Nou, gauw jassen aan. Laarsjes aan. Zo, nou zit je er lekker in. Zeg, luister eens, je weet. Blijf op de stoep, ga niet op de straat. Let op het verkeer, kijk uit waar je gaat. En bij de zebra gaan we oversteken. Maar we hebben eerst naar het lichtje gekeken. Is het lichtje rood, dan wachten we. Dan wachten we. Is het lichtje groen, dan mogen we. Dan mogen we. Dan mogen we. Dan mogen we. En let goed op. Ja. En kijk goed uit. Ja. Thank you. Nou is Takkie weg, we zijn ontzettend kwaad, maar ook een beetje bang, het is zo druk op straat. Hij ging nachts vandoor, ineens was Takkie zoek. Hij liep naar de overkant, misschien wel om de hoek. Weggelopen tussen het verkeer, we zien hem niet meer, we zien hem niet meer. Ik vraag het aan die meneer. Gezien? Ja, een hondje gezien. Oh, ik heb zoveel honden gezien. Ook de onze misschien, ook Takkie misschien. Was het zo'n hele grote? Nee, een tekkel op korte poten. Hij is bruin, hij is klein en hij zat toch aan zijn lijf. Hij een vlek is op zijn rug. En hij kwam niet meer terug. En nou zijn we hem kwijt, al een hele tijd. Ik heb hem niet gezien, domme spijt. Janneke, we gaan even op de stoep zitten. Suffert, je gaat bovenop de cake zitten. Oh, nou is de hele cake plat. Takkie is weg en de cake is helemaal plat. Ik wil naar huis. Nee, kom, we gaan naar je opa. Want anders zijn je opa en oma veel te ongerust. Kom maar mee. Waar blijven die kinderen nou? Ze kunnen er toch nog niet zijn? Ze hadden er al lang kunnen zijn. Ik maak me ongerust, weet je dat? Hey, kom nou, ze zijn zo flink en zo groot. Kijk eens uit het raam, of je ze ziet aankomen. Ik sta toch al de hele tijd voor het raam te kijken? Laat mij dan eens kijken. Ga nou eens opzij. Kijk jij dan uit het andere raam? Nee, want dan kijk ik net tegen die boom aan. Dan zie ik niks. Nou, ik zal wel zeggen als ik iets zie. Wat zie je nou, oma? Een jongen op een fiets. Een man met een pet. Anders niets. Anders niets. Wat duurt het toch lang? Ze zijn al veel te laat. We zijn ongerust. Het is gevaarlijk op straat. Ga nou eens opzij. Nou wil ik uit het raam kijken. Kijk jij dan uit dat andere raam? Nee, want daar staat die boom voor. Nou, laat me nou. Nou, eventjes dan. Wat zie je nou, opa? Twee auto's en een kat. De wagen van de groenteman en dat was dan dat. Waar zouden ze toch blijven? We worden al wel bang. Ze konden toch al hier zijn, allang, allang, allang. Jij hebt vast niet goed gekeken. Ik kijk heel goed. Oh, en je hebt niet eens je bril op. In de verte zie ik beter zonder bril. Ga nou maar weer eens weg. En laat mij nou maar weer eens. Nou, kom maar hier, samen. Nou, goed dan, samen. Een juffrouw op een brommer, twee jongens op een fiets. De auto van de post, verder niets. Waar zouden ze toch blijven, waar zouden ze nou zijn? Het zijn nog zulke peuters, ze zijn nog maar zo klein. Ik zie een hondje. Nou, en? Het is Takkie. Het hondje van Jip. Het hondje alleen? Zonder de kinderen? Oh, dan is er wat gebeurd. Takkie alleen. Hij krabbelt aan de voordeur. Ik laat hem even binnen. Oh, het hondje zonder de kinderen. Dag Takkie. Waar zijn de kinderen? Ja, daar heb ik niks aan waf waf. Hey, hoe kan dat beest nou zeggen wat er gebeurd is? Oh, Takkie, mijn lieve Takkie. Vertel nou eens wat er gebeurd is. Dat kan het beest toch niet gaan uitleggen? Oma, we moeten de politie opbellen. Oh, nee, vreselijk. Nee. Laten we Janneke's moeder opbellen. Nee, eerst de politie. Hè? Er wordt gebeld? Misschien is dat de politie. De politie? Waarvoor? Nou, om te zeggen dat er iets gebeurd is. Oh. Doe eens open! Hè? Wij zijn het! Ze zijn het, de kinderen. De kinderen. Oh, de kinderen. Oh, zijn jullie daar? Oh, kinderen, we waren zo bang. Ja. Takkie was weggelopen. Takkie is al lang hier. Oh, wat knap van Takkie, hè? Hij heeft het helemaal alleen gevonden. Nou, geweldig knap. Doe vooruit, kinderen, gauw. Komen jullie nog gauw lekker binnen. Ja, en doe de jassen uit. En Janneke heeft gehuild. En Jip is op de cake gaan zitten. Oh, maar daar is de cake vast veel lekkerder van geworden. Hij is helemaal plat. Oh, nou, dat hindert niet. We eten hem met een lepeltje. Ja, wat fijn dat jullie er weer zijn. Nou, hebben jullie de nieuwe bank gezien? We hebben een nieuwe bank. Mogen we er even op dansen? Ja. Als je eerst je laarsjes uitdoet en niet al te hard. Oh, kijk nou eens. Oh, deze springt ook veel fijner dan die van mama. Veel te fijn. Oh, kijk nou toch. Nou. Want we mogen hier bij oma altijd weer dansen.